تفسیر کری اجبلا خاص کبر ہے اجبلا وہ بھی غائب ہیں اوپر جا کر دیکھو نا جی یہ ہمارا یہ دو ختم جو ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹیسٹ کو جو پاس کر کے بس ایک سال تک دل کی بیماریوں سے فارغ دل کی بیماری نہیں ہوئی اور جو آدمی اس کو ٹیسٹ کو کلیئر کر رہے تھے پہلے تو عمری فارغ ہو گئے دل کی بیماری سے اور عمری نہ ہو تو ایک سال تو انشاءاللہ شاء اللہ فارغ ہے دل کی بیماری نہیں وہ پیچھے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے نا دیوار کے ساتھ اس حاجی صاحب کو دیکھ کر آتا تو مکھ کے لوگ اسٹینڈ لگا حاجی صاحب پوچھا دادا حاجی صاحب سو ہے جی ڈاکٹر رسڑ والوں نے ختم جی دیتا جی اسٹینڈ تو لگا وہ ادھر سے جو رہتا ہے کہ جو سیلجس کا رہے اور ہم وہ چلے گئے اچھا تو چلی گئی ڈاکٹر بات ہوا دو اسٹینڈ نہ لگوا سمرا پیسے جی ڈھائی لاکھ روپے ماتر ہو نہیں سر دو لاکھ روپے نہیں سر ڈیڑھ لاکھ روپے سوا لاکھ پروگرام دیر آدھو بس پاتے پڑوں گا جی اسٹینڈ نہ پاتے پڑوں پاس سروڑا ختم اکڑو کہ رام اسے یوگ کر لے پاس روڈ مارے نہ فارغ ہے یہ بس تو فارغ ہے اگر رزدار جی روان دے بغیر اسٹینڈ میں روان دے جی ابھی بولا نہیں سر باتھ روم کی بھائی ہاں جی چادر آگے موبائل نمبر بھی نہ ملا ہو گیا کہ نہیں چلتا تھے اسی کا سوال تو اس کا جواب دے رہے تھے ہمیں ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے ابھی بولا ابھی بلا چلتا تھے ماشاء اللہ جی نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم میں بولا کہہ رہا تھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ میں کہا کہ رجال اللہ کا جو نشاندہی کی تو رجال اللہ جو ہے یہ صراط مستقیم کا نمونہ بھی ہیں اور صراط مستقیم کی احکامیت کا تاریخی اور دوسرا کیا لفظ بولا تھا جی تاریخی ثبوت بھی ہیں اور عملی تاریخی اور عملی ثبوت ہے تیسری بات کیا تھی جی خوشحال صاحب لائن کی بجلی آ گئی اور تیسرا جو ہے تو آرکیولوجیکل ریکارڈ بھی ہیں تو اس نے کہا کہ یہ تاریخی اور عملی ثبوت آپ نے بتایا اصلی ثبوت آپ نے نہیں بتایا آپ نے کہا تھا کہ اصلی ثبوت اگلی ثبوت کی بات آپ نے نہیں کی ہاں یہی آپ نے کہا تھا جی صراط مستقیم کا اگلی ثبوت جو ہے صراط مستقیم کیا ہے اللہ کی ذات کا ایمان اور اللہ کی ذات کا وجود پیغمبروں کی اقانیت اور آخرت کی زندگی تین بنیادیں ہیں تین بنیادیں ہیں تھیں آپ پہلا جو ہے تو پہلی بار اللہ تعالیٰ کی ذات الجلال کا وجود انسان جو ہے یہ دو اصولوں کو مان کر ساری زندگی میں ہر جگہ دو اصولوں کو مان کر چل رہا ہے ایک اصول یہ کہ ہر تخلیق کا خالق ہر بنی چیز کے بنانے والا ہے ہر تخلیق کا خالق ہے ہر فعل کا فاعل ہے جو کام ہو رہا ہے اسے کرنے والا کوئی ہے جو چیز ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے جو کام ہو رہا ہے اسے کرنے والا کوئی ہے ہر جگہ اصول کو مانتے ہیں نا ہر جگہ اسکول کو مانتے ہیں, کسی جگہ بھی اس کا رد نہیں کرتے ہیں, اس کے خلاف ہم کو نہیں کرنا ہے. اسی اصول کو مان کر ہم ساری زندگی کی ساری بنیادوں کو اس پر اٹھا رہے ہیں اور چل رہے ہیں. تو اب اسی اصول کو آپ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات الجلال کے بارے میں مانیں کہ اتنی بڑی تخلیقات جو سامنے ہے کائنات کی شکل میں, اتنی بڑی تخلیقات, آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, ہوائیں, نانی, سمندر اور یہ چیزیں, اور پھر یہ ساری مادی اشیاء کی فزیکل پراپرٹی سے فزیکل وجود میں آئی, ساری مادی اشیاء کی کیمیکل پراپرٹی سے کیمسٹری وجود میں آئی. یہ سارے جو ہیں تو ساری تخلیق جو ہے, اے انسان جو تو ہر جگہ کہتا ہے تخلیق کا خالق ہے, اس جگہ وہ ایمان نہ کہ ساری تخلیق کا خالق ذات الجلال ہے. ہر خیر کا فائل تو مانتا ہے کہ یہ کائنات چل رہی ہے, سارا سال سے چل رہی ہے, یہ ایک منٹ کا فرق سورج کے حضور میں نہیں آتا. جو معلوم تاریخ میں 22 جولائی, 22 جنوری, 22 جون کو جو سورج شروع ہوا ہے, اسی سے آج بھی شروع ہو رہا ہے, اور یہ ساری کائنات چل رہی ہے. یہ سارے افعال جو ہو رہے ہیں, یہ ہر جگہ تو مانتا ہے, تو اتنے منظم کام جو ہو رہے ہیں ان کا فائل بھی تو مان لے, ان کا بھی فائل ہے. ہاں جی, ہر تخلیق کا خالق ہے اور وہ خالق ذات الجلال ہے, اور ہر خیر کا فائل ہے, وہ فائل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات الجلال ہے. تو یہ دو اصولات کے جو ہے یہ آگے یہ یومنا بالغیب, یہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے بن دیکھے. ہاں جی, بن دیکھے ماننا ہے, غیب سے ماننا ہے. اب غیب کا ماننا جو ہے, چلیں گے آپ کو خدمت والے بلا رہے ہیں, خدمت والوں کا حکم زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ہمارے حکم سے, تو منتظم صاحب اور پیسے آپ کا اشارہ کر کے کہہ رہے سر. دوسری بات کیا تھی, ماننا بن دیکھے, غیب سے ماننا. تو غیب سے ماننا جو ہے, کیا اس اصول کو, اس اصول پہ انسان نہیں چل رہا؟ بالکل چل رہا ہے. ساری زندگی میں یہ تھوڑی سی چیزوں کو دیکھ کر مانتا ہے, باقی اکثر ہی بن دیکھے ہیں. آپ ڈاکٹر کے نسخے کو انجینئر بن دیکھے مانتا ہے, اس کو لکھ کر دیکھ کو نہیں پوچھتے کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, بس ایک اس کو. یہ انجینئر جو ہے وہ علاج کے سلسلے میں ڈاکٹر کا مقلد ہے, اس کی تقلید کر رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کی بات کو بن دیکھے ماننا. اور انجینئر کی بات کو ڈاکٹر جو ہے بن دیکھے مان رہا ہے. تعمیرات میں ڈاکٹر انجینئر کا مقلد ہے, اس کی بات کو بن دیکھے مان رہا ہے, اس کے ساتھ دلائل کرتا ہی ہے. اگر کہے ڈاکٹر کو انجینئر کہے مجھے دلائل سمجھاؤ, تو اس کو کہتے کہ 20 سال دو, اس علم کی بنیادیں سیکھو, پھر میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. اور اگر 20 سال نہیں دیتے تو بن دیکھے ماننا پڑے گا اور میری تقریر کرنی پڑے گی. اس طرح اگر جو ہے تو ڈاکٹر انجینئر کو کہے کہ آپ جو ہے تو بیم میں ٹیڑھا کر کے کیوں سریے کو ڈالتے ہیں, سیدھے کیوں نہیں ڈالتے ہیں, تو کہے گا کہ آپ 20 سال دیں, اس کی بنیادیں سیکھیں, پھر میں آپ اس کو سمجھاؤں گا. اگر 20 سال نہیں دیتے تو آپ کو بن دیکھے میری بات کو ماننا ہوگا اور میری تقریر کرنی. اسی سلسلے میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے بن دیکھے, بن دیکھے ماننا ہے. آپ جو ہے ریاضی کی کلاس میں ساتھ جب شروع کرتے ہیں سوال تو کہتے ہیں سپوز, فرض کرو. ایک طالب علم کہا کہ میں سپوز نہیں کرتا, فرض نہیں کرتا, مجھے فرض کیے بغیر آپ چلائیں گے. استاد کہے گا اس کو کلاس سے باہر نکال دیں, کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے کلاس نہیں چل سکتی, کیونکہ راجی کلا کے کلاس میں سپوز جو ہے تو وہ لازمی ہے, اس کو بازی مان کے چلنا ہوتا ہے. سپوز کر کے چلتے ہیں ساری کلاس چل پڑی ہے, ایک جو نہیں چلا اس کو نکال دیا, فارغ کر دیا. آگے جو ہے تو آگے سوال میں آ جاتے ہیں ایک کو تین پر تقسیم کرو. ایک کو تین پر تقسیم کیا جاتا ہے تو سار کہتے ہیں کہ پوائنٹ تھری کہتے اور ایک ریڈ کرنا چاہتے ہو تھری اور کر لو اور تھری تین بار کر لو بس. آگے کو کہتے ہیں نگلیکٹ, آگے کو چھوڑو. ایک طالب علم کہے کہ سائنس میں نگلیکٹ ہے ہی نہیں, کیوں اس کو چھوڑ کر نگلیکٹ کیوں کروں میں نہیں کرتا ہوں. اس کو حل کر کے دو گے تو استاد کہے اس کو بھی کلاس سے نکال دیں, اس سے ہوتے ہوئے کلاس نہیں کر سکتے کیونکہ نگلیکٹ کو ماننا پڑے گا. تو توحید کا ہے سبوت اور تقدیر کا ہے نگلیکٹ, اس کو نظر انداز کر کے چلو گے. توحید کو جو ہے تو اللہ کو مانو گے بن دیکھے, اور توحید ہے بن دیکھے, اور تقدیر جو ہے وہ نگلیکٹ ہے. تو استاد کہتے ہیں دو باتوں کو اگر مان لو سپوز کر لو اور نگلیکٹ کر لو تو آپ کو جو آنسر میں ٹھیک دوں گا جواب جو ہے سوال کو بالکل ٹھیک ہو, وہ میرا وعدہ ہے جواب میں بالکل ٹھیک ہوں کیوں دوں گا. اور ان دو باتوں کو آپ کو ایک سپوز کرنا پڑے گا ایک نگلیکٹ کرنا پڑے گا, اور نتیجہ میں ٹھیک دوں گا آپ کو. آپ کو نتیجے کے ساتھ کام ہونا چاہیے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو لہذا جب اس چیز کو تو دنیا کے زندگی میں اس اصول کو مان کر چل رہا ہے تو اللہ کو ایمانے کا دن دیکھے اور تقدیر کو کرے گا نظر انداز, اور اس کے جو نتائج دنیا کے لحاظ سے آخر کے لحاظ سے آئیں گے وہ درست ہوں گے. تو یہ اخلی تبصرت ہے. اللہ پاک ہمارے تقدیر کے بارے میں اور نواب پڑھ کر کھانے کی تیاری کریں, پھر ان شاء اللہ اشتاق کے بعد سونے کی نیت کریں. وہ سمجھ لینا سار مزن آباد ابھی آپ کو اپنی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے 25 سال اکیلے جنگلوں میں گزارے عبادت کرتے ہوئے, 25 سال اکیلے جنگلوں بیابانوں میں عبادت کرتے ہوئے گزارے. کہتے ہیں ایک رات مجھے ایک رات ایک کھنڈر ٹوٹی پوٹی عمارت تھی کھنڈر, میرا خیال تھا کہ رات آج میں اس کو گزاروں گا, سیڑھیاں میں چڑھ رہا تھا تو ایک سیڑھی پر مجھے نفس نے کہا کہ اے عبدالقادر آج تھوڑی سی نیند مجھے دے. کہ جس سیڑھی پر یہ خیال آیا تھا اسی سیڑھی پر میں کھڑا ہوا اور سارا قرآن مجید میں نے ختم کیا, اور نفس سے میں نے کہا کہ پھر نیند کی بات کرو گے. دیکھیے 25 سال جب سرانوردی کے پورے ہوئے تو پھر مجھے امر ہوا کہ آپ تم جا کر دین کا کام کرو. تو میں نے کہا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو عجب معرب نہیں ہوں, اور میں اس میں جو ہے تو بغداد میں جا کر کیسے کام کروں گا, عربوں میں کیسے کام کروں گا. کہ تم جاؤ اور تم شروع کرو بس اللہ پاک کی کام لے گا. جا کر کام شروع کیا تو بیان میں ایک لاکھ آدمی ہوتے تھے اس زمانے میں, اس لیے پھر بیان عمارتوں میں کرنے کے بجائے پھر سے وہ کھلی جگہ پر بیان شروع کیا کیونکہ لوگ سماتے نہیں تھے. تو اس زمانے کی آبادی تو اتنی نہیں تھی نا, 1 لاکھ کا مجموعہ جمع ہونا بہت کمال ہے, یہ آبادی اتنی آبادی نہیں تھی. اور ایک دن بیان کیا اور بیان میں جو اللہ کی محبت کو بیان کیا تو 17 آدمیوں کے دل کلیجے پھٹ گئے اور ان کے جنازے اٹھائے. تو کب ہوا جب 25 سال جو ہے نفس ایسے کچلا ہے کہ جیسے آپ کو ایک رات کا واقعہ سنایا ہم. سبحان اللہ. چلے جو چلو جی ساتھی تیاری کریں گے. چلیے آپ چلیں گے.